Muhterem efendim, eserlerde keramet ile beraber ele alınan ikram kavramı hangi manalara gelmektedir? Keramet ile ikram arasındaki farklar nelerdir? Keramet istememe ile alakalı mülahazalar ikram talep etmeme için de geçerli midir? Peygamberlerin peygamberliğini ala nebine aleyhissalatu vesselam ispat adına onların eliyle ve Allah'ın yaratmasıyla ortaya konan şeye mucize diyoruz. Yani başkalarına aciz bırakan şey. Neden? Çünkü Allah'ın yaptığı fevkaladeden adet-i ilahi. Bir fevkaladeden olmayan adiyattan ilahi adet vardır. Bu tekvini emirlerde gördüğümüz gibi, kendi halimizde okuduğumuz gibi, fiziki yapımızda, onun ihtiyaçlarında müstemir adat-i ilahi gördüğümüz gibi, bunlar müstemir adetler. Bir de bu adetleri hark ediyor. Allah'ın öyle bir adeti var. Bu adetlerin hark adeti Allah'ın Celle Celaluhu. İşte enbiyanın eliyle bir kısım mucizeler ortaya koyuyor. Davayı nübüvvet onunla ispat ediyorlar. Sevdiği kulların, veli kullarının ıslahı manada veli kastediyorum. Yoksa sağlam inanmış, ameli salih yapan herkes Allah'ın velisidir yani. İnne veliyyallahu lezî nezzelel kitab ve yetevelle salihim. Zâlik ve ennallaha mevlellezîne âmenu ve ennel kafirine la mevla lehum. Herkes bir manada Cenab-ı Hak nezdinde velidir ve Hazreti Allah'tan mevlasıdır onun. Fakat ıslahî manada esasen vilayet belli yolları vardır. Hasan Şazili'nin ayrı bir yolu vardır. Muhammed Bavud'un Nakşibendi'nin ayrı bir yolu. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin ayrı bir yolu, Ahmet Fahri Hazretleri'nin ayrı bir yolu, başka da İmam-ı Rabbani'nin ayrı bir yolu, yani müceddiye şeyi var orada da. Nakşi tarikatına mensup olmakla beraber, fakat getirip ortaya koyduğu usul, esasat bakımından çok farklı mütalalarda bulunur. Hazreti Pir'in de kendine göre, acıfak şevkü şükür gibi böyle, tefekkür dayanaklı, yörüngeli, bir yönüyle, şefkat mülahazalı, böyle birbirinden farklı 6 tane disipline bağlayarak bir yol, bir yöntem ortaya koyuyor. Onları sindirme, hazmetme, kendine mal etme ve gerçekten ona göre hareket etme mevzu. Hani şimdi elektrotlar bağlamak suretiyle böyle o çizgi filmlerde bile aynen insan gibi hareket ettiriyorlar ya. İşte o davranışlar öyle elektrotlar gibi bizi tam kendilerine benzetmeli. Tam kendileri gibi hareket ettirmeli. O bu açıdan da böyle acı ufak mesleğimiz bizim şevkü şükür mesleğimiz, tefekkür yolumuz bizim, bunun şefkatte işte bizim kalbi temayüllerimiz falan demek mi olmaz yani. Onu sindirme, hazmetme. Ruhun onu hazmetmesi lazım, kabullenmesi lazım. İnsan kendisini en aciz, en fakir, Allah Celle Celaluhu elinden tutmaz, hiçbir şey yapamayacağına inanması. Öyle fakir ki her şeyi Allah'tan bilmesi lazım. Bu aynı zamanda sürekli bir şevk içinde bulunması lazım. Neden şevk içinde bulunması lazım? Çünkü ni'am-ı ilahi sağanak sağanak yağıyor. Bu da bir yol, bir yöntem. Şimdi vilayet zirvesine ulaşma bu yollardan bir tanesiyle oluyor. Islahi manada veli de budur yani. Yoksa umumi manada, mutlak manada Kur'an ve sünneti sayyanın dediği her mümin Allah'ın velisidir, dostudur yani. Müminler Allah'ın dostu. Allah da müminlerin dostudur tabii. O meseleyi biliyorlarsa, kavruyorlarsa. Şimdi Allah velilerin elinde onların vilayetini ispata matuf da bir kısım kerametler ihsan ediyor. Onlar o işe talipler mi, değiller mi? O ayrı bir mesele. Hasan Şazili'ye nispet edilen, daha başka büyüklere de nispet edilen şeyler, Allah'tan böyle bir şey istemeye hakkımız yoktur bizim. Bizim ona karşı yapacağımız her şey onun hakkındır. Bizim de vazifemizdir. O mabudi mutlaktır. Biz de abdi mutlakız. Mutlak kuluz. Mülazasıyla bakmış, bir şey beklememişler. Fakat her şeye rağmen bazen ellerinden bir şey südur etmiş. Çok hassas. Mişkat-ı nübüvvete göre her meseleyi yorumlayanlar bu türlü meselelerin de istidrac olabileceği endişesiyle tir tir titremişler. Aman ya Rabbi, benim dediğim bir şey oluyor böyle. Aklıma gelen şeyler kulu veriyor hemen. Böyle iç okuma gibi bir şeyler oluyor burada. Aman ya Rabbi, bunlar istidraç olmasın. İstidraç ne? Bu da harikulade bir şey. Bu da liyakat olmadığı halde Cenab-ı Hak nimetleriyle insanı ezmek suretiyle tedricen küfre çekmesi demektir onun. Senestedricuhum min haythu la ya'lemun. Bilemeyecekleri yollarla onları dalalete ve küfre sürüklüyoruz. Günümüzde çok emsalini görüyorsunuz. Böyle çok yüce payelerden bahsetmeler, fevkaladeliklere bağlı işi götürmeler öyle tehlikeli. O büyük zatlar meseleye böyle bakmışlar. Ha bazen de işte diyelim ki Ahmet Rifai Hazretlerine nispet edilen bir şey var menkıbe kitaplarında. Birisi ben bu türlü böyle vilayete milayete inanmıyorum diyor. Yani bunların yaptıkları böyle şiş sokma filan, ateşte yanmama filan ben bunları da kabul etmiyorum diyor. Hazretin huzuruna geliyor. Onun önünde bir mangal varmış. Mangalda böyle kor ateşler var. Tuttuğu gibi onun hemen cübbesinin içine boşaltıveriyor Hazret onu. O birden irkiliyor. Fakat yakmıyor ateşler onu. Anladım diyor hakikaten yani. Ehli sünnetin akidesi de budur yani. Kitab-ı Tevhid de bunu böyle söyler. Usulü dinle alakalı kitaplar da böyle söyler. Yani ateş yakıyor da ateş Allah'ın emriyle yakar. Bu adeti ilahi içindedir öyle. Yoksa bununla yana rukun iberden ve selamen alsana işte yani. Hazreti Pir diyor ki yangın bir dükkanı yakaladı. Ondan sonra o bir yerde diğer dükkanda aradaki bir dükkanda risaleler vardı veya cevşen vardı. O dükkan yanmadan atladı öbür dükkan yandı diyor. İşte bu harkul adet bunları yani. Allah Celle Celaluhu'nun ikramı. Ama şahsın eliyle bir yönüyle ortaya konması açısından o şahsın eliyle vilayeti ispata matuf Cenab-ı Hak tarafından yaratılan harikulade şey keramet diyoruz. Şimdi Hazreti Pir bu mevzuda biraz daha meseleyi beriye çekerek, ileriye götürerek değil de çünkü keramet kelimesi aynı zamanda vilayeti hatırlatıyor. Yani Allah Celle Celaluhu velilerin eliyle bunu yaratıyor. O diyor ki belki keramet değil yani. Daha ziyade olsa olsa bir ikram olur. Evet ikram da insandaki tahdisi nimet duygusunu tetiklemeli yani. Allah'ta hamd heyecanı oluşturmalı. Hamd coşkusu oluşturmalı. Allah imamın ifadesiyle değildir bu bana layık bu bende. Bana bu lütfile ihsan nedendir demeli. Hazreti Pir farklı bir şekilde söylüyor. Diyor ki nefis cümleden adına vazife cümleden hala. Önemli bir vazife gördürülüyor ama fakat diyor bir nefer diyor yani. Bu açıdan da kutuplar bile yani itiraz etmemeli buna. O sultan-ı zişan bazen bir nefere bile başkalarına madalya, fors takmakla vazifelendirilebilir. Yani benimki odur diyor. Demek suretiyle mesleğin esası olan mahviyet, tevazu, hacalet kendini sıfırlama yolunda yürüyor. Bu açıdan da gelen şeyler bir fevkalade donanımın, fevkalade hususiyetin, fevkalade teveccühün, fevkalade Allah'a yakın olmanın bir maiyet ve kurbiyetin tezahürleri değil. Belki iki sıradan bir ikram-ı ilahi şeklinde bakmak lazım meseleye. Bu açıdan bizim için çok önemli bu. Enaniyetin çok ileriye gittiği bir dönemde yaşadığımızı yine vurguluyor Hazret. Çok ileride enaniyet. Öyle ki ehli iman dairesi içinde de bulunabiliyor bu enaniyet. Birinin etrafında 5-10 tane insan böyle bir halka teşkil edince tamam ben de halkayı buldum yani artık bu halka içinde halkaya göre kendimi ilan edebilirim mülazasına giriyor. Görüyorsunuz hiçbir devirde bu kadar böyle mihdi enflasyonu yaşanmamıştır. Hiçbir devirde bu ölçüde bir mesi enflasyonu yaşanmamıştır. Hani tek tük vardır böyle. Bakarsınız karmatilerin içinde bir müddeyi çıkar. Bakarsınız batinler içinde bir müddeyi çıkar. Bakarsınız fatimiler içinde bir müddeyi çıkar da. Fakat bu asırda o kadar çok ki fakir o 90'lı yıllarda sağda solda sohbet türünden bir şeyler yaptığım dönemde bir camiden çıkıyordum. Tığ gibi iki delikanlı yanımda belirdi. Biri sağımda biri solumda. Sonra öğreniyorum ki ikisi de İmam Hatip talebesi, son sınıf talebesi veya enstitüye gidiyorlarmış. O camide vaaza geliyorlar. Ben de herhalde bir iki defa görmüştüm onları o camide. Hocam dediler birdenbire damdan düşer gibi. Damdan düşme midir? Yoksa kuyuya yuvarlanma mı? Mihdi çıktı. dediler. İyi dedim, Allah hayırlı etsin, ben de zaten bekliyoruz onu da. O meseleyi hafife almaya kimsenin hakkı yoktur. O şu şekilde bu şekilde hadisle hadislerle ifade edilmişse o başımızın tacıdır. Fakat insanların kalkıp o mevzuda öyle iddialara girmesi, hafizan Allah, başından büyük işlerin altına girmesi, altında kalıp ezilmesi demektir. Ama ben onlara böyle demagoji yaptım, bağışlayın. Dedim ki benim bildiğim Mehdi, Mehdi çıktıktan sonra dini mübini İslam'ı ila adına bir gayret içinde bulunacak. Sonra muasırı Deccal onu kılıçtan ikiye biçecek. Ve diyecek ki işte bunun hakkından geldim. Şimdi benim bildiğim Mehdi böyle Deccal tarafından kılıçla ikiye biçildikten sonra ancak Mehdi olduğunu ortaya koyar. Yüzümü alık alık baktılar, ikiye biçilmiş bir Mehdi ümmet için ne ifade eder ki yani, dediler. Şimdi enaniyet çok ileriye gidince hafizan Allah, böyle ehli salah, ehli kıble, onlar bile hafizan Allah, azıcık bir teveccüh karşısında hemen kendilerini belli makamlara layık gibi görmeye başlıyorlar. Oysa ki Allah Celle Celaluhu yükselttikçe insan iki büklüm olmalı. Yine Hazreti Fir'in tevazu ve tekebbür adına verdiği ölçü çok önemlidir yani. Herkesin heyeti içtimaiyede görmek ve görünmek için bir penceresi vardır. Yer boyu uzun olsa diyor, görünmek için tekavüs eder. Görünmek için. Evet. Boyu kısa ise görünmek için tetavül eder. Büyüklükte büyüklüğün alameti küçük görünmektir. Evet. Küçüklüğün alameti de büyük görünmektir diyor. Bu hadis-i şerifin manasıyla da tam bu uyum arz ediyor. Men tekebbere vada'ahullah ve men tavada'a refa'ahullah. Kibirlenen, burnunu diken, çaka yapan, şuna buna karşı Allah Celle Celaluhu batırır onu, Karun gibi batırır. Yani tevazu, mahviyet ve hacalet içinde bulunan, kendini sık sık sıfırlayan, ben hayret ediyorum aynaya baktıkça, ben ruhum ve karakterim itibariyle nasıl insan olarak, insan kalıbında yaratılmışım, ben ona hayret ediyorum. Bu Allah ne lütufkar. Kendisini bu mülahazalarla ele alıyorsa, kendisini böyle sıfırlıyorsa, hatta sıfır altında bir şey varsa şayet bence, tahte sıfır vaka havada, hava raporlarında bir ölçüdür. Tahte sıfır bir şey varsa bence orada kendine bir yer aranmalı. Sıfırın altında 1, 2, 3, 4, 5 filan demeli. Ben işte o kadar bir insanım demeli. Şimdi günümüzde bunu demek çok zor. Bu açıdan da yani onun bu mevzuda düşüncelerimizi rehabilite etme ve ruhlarımıza hakikat ufkunu gösterme adına dediği şey kerametten de geçerek yani bir yönüyle ikram-ı ilahi demeli. Ve dolayısıyla onu Allah'tan gelmiş, karşılıksız, liyakata gelen bir şey değil de belki yeniden bizi şevke getirmek için iki sıradan bir lütfu ilahi ihtimal yani bir istidraç olma ihtimali de vardır. Umum heyetin tavır ve davranışlarına terettüp ediyorsa umum heyeti suizan altında bulundurmamak lazım. Yani koskocaman binlerce, milyonlarca bir cemaat bir şeye sahip çıkmış, bir şey yapıyor. Çok önemli bir misyon eda ediyor. Bir fonksiyonun temsilcileri ise şayet bu bir istidraçtır bu cemaate falan demek koskocaman bir cemaat hakkında suizan olur. Fakat her şahıs kendi adına bu türlü fevkalade şeyler karşısında o mülahazayı paylaşmalıdır. Temeldir ki benim liyakatım yok, değildir bu bana layık, bu bende. Bu istidraç olabilir hafizan Allah. Ama ben her şeye rağmen nimet demeliyim ona, tahdisi nimette bulunmalıyım. Elhamdülillah ala kulli hal. Sivel küfrü ve talal demeliyim. İkramın izharı tahdisi nimettir. Onda kisbin medhali yoktur. Nefis onu kendine isnat etmez. Sözünden maksat nedir? Eğer ikramla kerametin arasını tefrik edebiliyorsanız bir ikram-ı ilahi, yani acize meslekteki esasa göre, fakire aynı zamanda şükür için metafizik gerilim içinde bulunan birisine yapılan ikramlar böyle geldiyse işte bunlar bana göre şeyler değil filan. Hazreti Pir'in yine kendi adına dediği gibi innallâhe le yu'eyyidu hâze dîne biyedi recul facir. Dine hizmet ettim diye mağrurlanma diyor. Allah bu dini bazen bir facir adamın eliyle de teyit eder. 32. sözde bu bir hadis-i şerif. Ve kendisini o kategori içinde mütalaa ediyor. Şimdi kendisine böyle bakan, kendi esas durduğu yeri, kendi konumunu, Allah'la münasebetini çok iyi belirlemiş. Kendini sıfırlamış bir insan. Gelen bu şeyler bana göre değil yani. Mesela ben öyle bir mahlukum ki bana Atlas'tan bir şey gönderiyorlar. Ya bu bana göre değildi yani. Ne keyfiyeti, ne deseni, ne numarası, ne de durumu bana göre değil bunu. Öyleyse yani bu bir ikram yani benim için bir ikramdır. Hani yine mektubatta dediği gibi birisi sana bir tane işte şey gönderse, Atlas cübbe diyeyim ben gönderse, deseler ki sen güzel oldun, desen ki hayır nerede güzellik, nerede ben. Sen o cübbeye karşı saygısız davranmış, dolayısıyla onu gönderen zata karşı da saygısız davranmış olursun. Desen ki evet ben güzelim, var mı benim gibi bir güzel, bu da fahir olur. Bu ikisinin ortası şudur. Evet, hakikaten ben böyle şu andaki eda ve endamımla bir şeye benziyorum. Fakat o evvela cübbeye ve arkasında o cübbeyi bana gönderen zata aittir. İşte bu tahdis-i nimet mülazasıdır. Liyakatım yoktu bana ama fakat bana giydirdi, verdi bunu yani. Ne numarası uyuyordu ne de durumu uyuyordu filan. Meseleye öyle yaklaştığımız takdirde zannediyorum orada fahre girilmeyeceği gibi o nimeti ilahi inkar da olmaz. Benim sadece özel bir endişem var yani. Günümüzde enaniyet çok ileriye gittiğinden dolayı bu türlü şeylerde bile Allah'ım istidraç olmasından sana sığınıyorum demeli. Yani bir mevzuda bir karar veriyorsunuz, bir teşebbüste bulunuyorsunuz. Bağışlayın halk ifadesiyle diyeceğim. Mesele hemen böyle şipşak yerine oturuyor. Şimdi burada insanın aklına gelir ki yani bu da bir ikram-ı ilahiydi ama benim elimle yani yaptı bunu filan böyle. O türlü mülazaya saplanabilir. Ya Rabbi inşallah bu istidrac olmasın yani. Gönderdiğim bu şeyi başıma taç yapıyorum ben. Ve tahdis-i nimetle mukabelede bulunuyorum. Ümmeti Muhammed'in hayrını olacağı şeklinde bir yorumda bulunuyorum. Filan demeli. Benim öyle bir istidrac endişem de var bu mevzuda. Çünkü hafizan Allah, Allah öyle de imtihan edebilir insanları. Sizi size, bizi bize göstermek için öyle imtihan edebilir. Allah bilir karakterleri bilir, cibilliyetleri bilir, ruhları bilir de bizi bize göstermek, öbür tarafta itirazların, mazeretlerin kapılarını kapamak için. İşte al bak kendi karakterine bak. Hemen eline bir şey geçince kendini bir şey zannetmeye başladı. Sana bir eda ve endam verince hemen çalıma girdi. Hemen böyle bir ufuk verince, bir idrak verince, bir yüksek kavrayış verince hemen çalıma girdi. Sayına, gayretine hemen bir semere verince kendinden bilmeye başladın gibi. Hafizan Allah, sen işte böyle boş bir insansın der Allah Celle Celaluhu bir tarafta. Bu açıdan bu endişe de mahfuz olmalı, kanaat-ı aczanem diye. Tahdis-i nimette bulunulmalı. Fakat bu tahdis-i nimet verdi. Evet, Rabbimden geldi. Ona binlerce hamd ve sena olsun. Fakat benim gibi adam bilemiyorum bu. İşin doğrusu böyle Cenab-ı Hakk'ın bu yaptığı şeylerde aklım almadığından dolayı bazen merkebe Atlas'tan bir palan vuruyor. Aklım almıyor buna. Gülsem mi ağlasam mı? Evet. Öyle bakmadı. Kendine ait mesele. Burada da ince bir husus var arz ettiğim gibi. Mesele cemaatin sayine bir hareketin, hareket içinde bulunan insanların sayine terettüp ediyorsa onlar hakkında böyle bir mülahazaya girme suizan olur. Ve bu büyük günahtır. Onların içinde hak dostları vardır. Sahih hadisin ifadesiyle la yeşka celisun. Allah için oturuyor, Allah için kalkıyor, Allah için konuşuyor, Allah için söylüyor. Allah'ı görüyor, Allah'ı biliyor. Hep Allah'ı dinlendiriyorsa şayet bunların içinde bazıları ölü olabilir. Fakat la yeşka celisun. İçlerinde bulunan bir bedbaht bile bence bedbahtlık muamelesi görmez diyor sahih hadis-i şerif. Cemaate bakarken öyle bakmak lazım. Ama nefsimize bakarken başka bir mülaza ile kitmirane, ifadelerle tekrar edeyim yine. Onu başkaları hakkında avukat gibi davranmalı. Nefsimiz hakkında tahkikat, tevsi tahkikat, tevsi tahkikat, tevsi tahkikat, böyle vesveseli bir savcı gibi davranmalıyız. Normal savcı değil de vesveseli bir savcı gibi davranmalı. Tahkikat üzerine tahkikat, tevsi tahkikat açan bir savcı gibi davranmalıyız. Sen bunu şöyle dedin, şu meseleyi şöyle söyledin, şu yazıyı şöyle karaladın. Böyle bakıyorum ben, hakikaten heyecanların vardı orada ama acaba sen heyecanlarınla da esas Allah'ın rızası yerine bir lezzet alma gibi bir mülazaya girdin mi? Cenab-ı Hak hizmeti de ikram edebilir bazen. Hissiyat okumayı da ikram edebilir. Sözünüze tesiri de ikram edebilir. Kalemi eline aldığınız zaman veya bir daktilonun başına oturduğunuz zaman o tuşlarla da yani Allah Celle Celaluhu size ihsanatını, ikramatını ortaya koyabilir. Ayrı bir mesele. İstihdam meselesine gelince kendimiz bir şey yapıyoruz mülazasıyla bakmama yani. Biz hizmet ettiriliyoruz burada. Diyeceksiniz ki Cenab-ı Hak benim hiç liyakatım yoktu da fakat işte benim gibi bir insandan bile böyle bir şeyler ortaya koyduruyor yani. Bir kısım semereler alıyor. Yoksa odun gibi ben, hatap gibi bir insandım. Allah Celle Celaluhu yapıyor diyebilirsiniz. Fakat bunu diyebilmek de esasen bir mantığı dayanağı olunca kalıcı olur bu. Mantığı dayanağı bulunamazsa bunu kalıcı olmayabilir. Sadece sözünü söylersiniz. Bazen de bu türlü sözleri etme, karşı tarafta estağfurullah hissini tetiklemeye matuf olabilir. Aman efendim estağfurullah. Ne istihdam, sizde bir firaset, bir fetanet, bir kiyaset, bir dirayet var ki filan. Bunları dedirtme adına da olabilir hafızan Allah. Tehlikeli bir şey yani. Bu açıdan da mutlaka onun altı dolu olmalı. Nasıl yani? Mesela ben bana bırakılsaydım, benim hayatımın programı bana verilseydi yani, evvela kendimizi inandırmamız lazım burada. Yani ben şurada kalmayı, şurada şunu yapmayı, hala bugün o meselelerin nostaljisiyle, keşke orada öyle kalsaydım, burada şu meseleyi devam ettirseydim, buraya gelmeseydim, bunlar hissi şeyler bakın, fakat nostaljinin tesiridir. Şimdi Cenab-ı Hak sizi istihdam ediyor, bir yönüyle kullanıyor. Elde bir alet gibisiniz. Bir figür gibisiniz siz orada. Allah Celle Celaluhu kullanıyor onu. Şimdi o sergüzeşti hayat böyle. Doğru bir çizgi takip etmesi. Hep böyle müsait yollarda dolaştırılması. Müsait işler içine girip çıkması meselesi. Böyle bu mevzuda meselenin altı doldurulursa şayet o kalıcı olur. O mülaza kalıcı olur. Yoksa bir an söylersiniz o meseleyi, sonra altı boş olduğundan dolayı gider o mesele. Biraz da işte başta arz etmeye çalıştığım gibi hafizan Allah, başkalarında bazen estağfurullah duygusu onu tetiklemeye matuf. O da şeytanın ayrı bir oyunudur. Acizane, fakirane, ben şöyle yapmıştım, böyle işte fakire yaptırmışlardı falan demek suretiyle aman estağfurullah efendim falan. Böyle aklının köşesinden geçse o güzel sözler, o güzel mülahazalar kirlenmiş olur. Bütün dini emirlerin bildiğimiz ya da bilemediğimiz pek çok hikmeti ihtiva ettiğine inanıyoruz. Akıl ve teslimiyet açısından bakıldığında ibadetler ile muameleler arasında farklılıklar var mıdır? İbadetlerde taabbudiliği, muamelatta ise hikmeti esas kabul etmek doğru bir yaklaşım mıdır? Evet, tek yaklaşımdır o aslında. Hiçbir külli şey yoktur ki ondan bir şey istisna edilmiş olmasın. Bu açıdan da taabbüdi şeyler içinde İmam Şatibi'nin muvaffakatında ifade ettiği gibi mutlaka hikmetler, maslahatlar vardır. Fakat muamelat genelde hikmete ve maslahata bina edilmektedir. Muamelata dair şeyler, ukubata dair şeyler, bunlar hep hikmete, maslahata, ferdi, ailevi, içtimai, sosyal maslahatlara, devlet için gerekli olan maslahatlara bina edilmiş şeyler de bunlar muamelat. Fakat o muamelat dediğimiz şeyler alışverişten alındı. Nikah da evlilik de esas muamelat içinde mütalaa edilmiştir. İbadet içinde, taabüdilik içinde mütalaa edilmemiştir kütüb-i fıkhiyede. Fakat bir taabüdilik vardır. Hiçbir muamele yoktur ki içinde cüz'i dahi olsa bir taabüdilik olmasın. Ve hiçbir taabüdi mesele yoktur ki onun içinde de bir kısım maslahatlar olmasın. Şimdi öbür taraftan bu tarafa geçelim. Yani namaz içinde maslahat yoktur denemez. Bir kere en başta yani bizi Rabbimize ulaştıran, kavuşturan bir miraçtır. Günde 5 defa bir beyatımızı yenilemek, Rabbimizle aramızdaki beyatımızı yenilemek suretiyle esasen ruhta bir teceddüde ulaşıyoruz, yenileniyoruz esasen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen hadis-i şerif mektubatta da var. Ceddidu imanekum bila ilahe illallah. Biz ne kadar söylüyoruz o meseleyi namazlarla. Bu aynı zamanda namazda sizin kültür fizikle elde edeceğiniz şeylerin elde edilmediği söylenemez yani. Abdest alıyorsunuz bir temizliktir. Kinetik enerjinin dengelenmediği söylenemez yani. Bunlar çok önemli şeylerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki öfkelendiğiniz zaman abdest alın. Çünkü öfkenin arkasında, arka planında şeytan vardır. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Su ateşi söndürür. Şimdi o meseleyi bir istareye bağlayarak böyle ifade buyuruyor. Şeytan nasıl bir ateşten yaratılmıştır? Su ateşi, şeytan ateşini söndürebilir mi? O zaman elimize birer fıskıyı alalım, tulumba alalım böyle. Bulunduğumuz yerlerde etrafa sürekli su püskürtüp duralım. Şeytanı söndürmeye çalışalım. Anlayamayacağımız şekilde burada esasen. Burada bir hikmet, bir maslahat var yani. Mesela bunun gibi oruç diyoruz bu. Oruç hakikaten fakirin fukaranın durumunu anlama adına çok önemli bir meseledir. Fakat midenin o kadar dinlenmesini günümüzde bir kısım hekimler söylüyorlar hakikaten. O kadar bir dinlenme çok önemli diyorlar. İşte o taabüdi mesele için bir hikmettir yani bu. Hac bir ubudiyettir. Taabüdi yana ağır basmaktadır. Fakat onun içinde değişik milletlerin bir araya gelerek esasen birbirlerini dinlemeleri, dertlerine aşina olmaları, nigehban olmaları gibi meseleler de o büyük kongrede görüşülebilecek şeylerdendir. Bir mahşer provasıdır. Dün de geçtiydi yani. Yani arz ettim ya, surenin adı Hac. Hac suresi. İçinde Hac'tan en genişçe bahsedilen yerdir yani. Bakara Sure Cellesi'nde de bahsediliyor. Hac suresinde de açıktan açığa bahsediliyor. Yapılacak her şey bahsediliyor orada. Fakat sureye başlarken ya eyyuhennasu takû rabbeküm inne zelzeleti saati şeyun azim diyor. Kıyametten bahsediyor. Kıyametten bahsederek başlıyor. Öyleyse o haçla, kıyamet provası haçla kıyamet arasında bir münasebet var yani. Onu o çerçevede ele alarak, meseleye öyle bakarak oradaki o hikmeti görmeye çalışmak lazım. Bir mahşer provası yapıyoruz orada. Her şeyden sıyrılıyoruz. Sadece avret mahallini açmama, üşümeme, hastalanmama, evet işte o şeye matufen belki üzerimize birer havlu alıyoruz. Fakat basbayağı bir mahşer provası gibi bir şey diyoruz. Onun da bize ilham ettiği şeyler var. Bakın o taabüdi mesele içinde de böyle işte maslahatlar, hikmetler var. Ne var ki Allah Celle Celaluhu bizim maslahat ve hikmet dediğimiz şeylere bina etmemiştir taabüdiliği. Ama İbrahim Hakkı Hazretleri ifade ettiği gibi her işte hikmeti vardır. Abes fiil işlemez Allah diyor. Huda Rabbim Nebim Hakk'a Muhammedur Resulullah Hakkaydı Hakkayı İslamiye adına nazmen Halil Bedülemali gibi o türden serdettiği şeyde her işte hikmeti vardır. Abes fiil işlemez Allah. Bu açıdan da sizin taabüdi şeyleriniz içinde bile hikmetler vardır. Muamelatınızda da bir hikmet vardır. Bir de sahibi şeriatın o mevzuda emirlerine muvaffakatın kazandıracağı şeyler vardır. Hazreti Pir bir yerde ifade ettiği gibi diyor ki alışverişte icap ve kabulü şer'i onu gözeterek yaptığınız zaman peygamberimiz böyle yapmıştı. O adetinizi ibadete çevirmiş olursunuz. Efendimiz yemek yerken şöyle yerdi. Adetini ibadete çevirmiş olursun. Yatarken şöyle yatardı. Adetini ibadete çevirmiş olursun. Yürürken şöyle yürürdü, adetini ibadete çevirmiş olursun. Yokuştan aşağıya yürüyor gibi yürüyordu. Ve çevreyi diksetmiyordu, etrafa bakmıyordu çok. Önüne bakıyordu yürürken. Adetini ibadete çevirmiş olursun. Evet, adetin ibadete çevrilmesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek tavırlarına ve davranışlarına uyma cehdi ve gayreti içinde bulunmaya bağlıdır. Ameller niyetlere göredir. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Allahümme ecmu şemlana ümmeti Muhammedin la siyema şemle ihvanina ve ahavatina ve asdikaina ve sadaikana ve ahbabina ve ahibbana fi kulli enhail alem ve fi kulli nevahil hayat. Allahümme ecmu şemlana, Allahümme ellif beynena, Allahümme eyyidna bi ruhin min indik, Allahümme allimna min ledunke ilma, Allahümme veffikna ila ma tuhibu ve tarda, Allahümme ansurna ala adayina, Rabbena ansurna ala adayina, Mevlana ansurna ala adayina, kainen men kan. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.